أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، فأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشيطان منتكم قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس عنده، وإذا نسي الله التكم قلبه. هذا فيهم عن أنس. مفخر موجودات محمد مصطفى راه صلوات، سيد السعدات محمد مصطفى راه صلوات، حبيب الهدى محمد مصطفى راه صلوات. نابعات محلوقات sayısını kendisi bilir. Fakat belli başlı insan var, şeytan var, bir de melekler var. İnsan tabii görünen bir mahluk. Melek ile şeytanı biz görmekten aciz. Bunlar nari, nuri iki şeyden halk olunmuş. Fakat istedikleri zamanda, istedikleri kılığa girebilmek kabiliyetindedirler. Görünmezler, fakat bazen görünür şekilde de girebilmek kudretindedirler. Herhangi şekilde isterlerse, insan suretine, hayvan suretine girebilmek kudretini de Allah onlara vermiştir. Yalnız şurada bir şey vardır ki, insan bunların en eftalidir. Mahlukların en eftali insandır. Çünkü o gözümüzden göremediğimiz ve şeytandır dediğimiz. Sevmediğimiz o mahluk, böyle çeşit kılıklara girebilmek kudreti kendisinde var da, İnsanın kamili olduğunu çeşit kıdığa giremesin olur mu? Eftel'e mahluksun. Şuradan aklıma geldi. Bizim Bursa'da cami kibirimiz var ya, Yıldırım Bayezid yaptırmış orasını. Emir Sultan Hazretleri var ya, orada Bursa'da. O da damadı. Demiş, hutbeyi sen okuyacaksın bugün. Merasim, ilk aşış merasim. O demiş, benden büyüğü var efendim, ben uzarken okutamam, ya okuyamam. Kim bu demiş? Abdülhamid Aksaray'ı Hazretleri. Biz ona savuncu baba tabir ederiz. O zat varken demiş, ben okuyamam. Ama biliniyor. Sultan emretmiş o zaman, gelsin okusun demiş. Çıkmış vazife olarak da ilk defa hutbe yerine başlamış. Güzel dersini okutma. Bitirmiş. Üç kapısı var cami kibirin. Cemaat tabii hep elini öpmek için böyle gayret göstermişler. Her kapıdaki diyormuş, ben öptüm elini. Bizim kapıdan çıktı. Öteki kapı diyormuş, hayır bizim kapıdan çıktı. O orta kapı var, onlar da diyorlar, hayır bizim kapıdan çıktı. Bir ihtilaf oluyor şimdi. Şimdi bu ihtilafta bunlar hangisi doğru? Üçü de bizim kapımızdan çıktı diyorlar. Üç kapının adamı da. Orada ulema demişler işte bu şeye dayanaraktan Allah-u Teala evliyasına bu kudreti de vermiştir. Memleketin, dünyanın değil, yalnız mümkünde dünyanın her tarafında görünebilmek kudretindedirler. Gidebilmek, gelebilmek kudretindedirler. Bu kemale erişmek şartıyla. Bu kemale erişsin mi? Dünya da senin, ahiret de senin. Füzesi de on para eder, bilmem nesi de on para etmez. Hiç akıl sır ermeyen bir nimettir. Onun için insanlık nimeti nimetlerin en büyüğüdür. Bu insanlık nimetinin içerisinde Cenab-ı Hakk'ın bu insanlara lütfetmiş olduğu bir kemal var. Bu kemal-i insaniyeti elde edebilmek bütün servetlerin üstündedir. Yalnız bu kadar acıdır ki insan bu dünyanın cifeden ibaret olan malından mülküne itibar ederekten bu kemalini kaybediyor. Bu kemalini kaybettikten sonra diğer mahluklarla müsavi durumdasın onun hali. Hangisinden olursan ol. Bizde matlub olan o kemaldir. Bu kemale ulaşmak için elden gelenin yapılması şarttır. Onun için öteki taraf hiç kıymetsizdir. Burada şimdi bu şeytan, bunu yaratmış Cenab-ı Hak böyle her kılığa girer bir mahluktur. Bunu inkar etmeye kimsenin gücü yetmez. Çünkü kitabı okumaya başlarken اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِمِ deriz. Şeytan-ı Racim'den Allah'a sığınır. Demek ki bir şeytanın varlığını Cenab-ı Hak ta kitabının başında bizi bildirmiş, Sonra içerisinde de diyor ki فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kur'an okumaya başlayacak da Allah'tan istiaze ederek başla. Onu okumadan başlama. Onun için bazı yabancı hafızlar geliyor Mısır'dan filan. Bunlar doğrudan duruyor. اَوْزُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ diyor. Besmele'yi çekmeden başlıyorlar. Hata da orada. Besmele'siz okumak da caiz değil. Besmele de kitabın başındadır. Bunu da okuması lazım ama yani asıl emir فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ Bu emri intisarla okuyorum diyecek burada. Şimdi bu mahluk yaratmış Cenab-ı Hak. Fikretine aklımız erer vermez. Bizi yaratsaydı yalnız ve unsuz biz de melekler gibi olurduk. Melekleri zaten dolu Allah'ın. Meleğe ihtiyacı yok Cenab-ı Hak. Bizi yaratmış, bize şehveti de vermiş, nefsi de vermiş, her şeyleri vermiş. Bununla beraber bir de karşımıza şeytanı koymuş. Bundan da boğuşmak şeysini koymuş bize. Bundan boynuzun ölçüsünü ölçün diyerekten. Fakat bunu da gözümüz görmüyor. Gözümüz görse kolay, tepeleyeceğiz. Fakat gözümüz görmediği için bu bize, içimize bir şey akıtıyor. Vesvese akıtıyor. Bakın şimdi burada ne diyor? Şeytan mültekimün kalbebne âlem. Şu kalbimiz var ya, bu Adem oğlunun kalbini kapabilmek iktidar var bu şeytanda. Kalbimizi kapabilmek iktidar var bu şeytanda. Yalnız Cenab-ı Hak bizi koruyor. Diyor siz benimle meşgul olduğunuz müddetçe, benimle meşgul olduğunuz müddetçe bu şeytan sizin yanınızda uğrayamaz. Ama siz benimle meşgul olduğunuz müddetçe dilinizden, sair amellerinizden benimle olduğunuz müddetçe bu şeytan sizin yanınıza uğrayamaz. فَاِذَا ذَكَرَ اللّٰهُ Allah dedi bir insan, ister diliyle desin, ister içinden desin. İçinden dediği, dilinden dediğinden daha aftaldir. Çünkü Allah içten söylenen de bilir, dilden söylenen de bilir. Gönlünden geçirdiğini de bilir. يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى Allah-u Teala hiçbir gizli iş yok. Bütün ne kadar gizlilikler varsa içimizde saklamış olduğumuz en derin gizliliklerden Allah bilir. Bilmediği yok. Onun için sen içinden Allah ile oldun mu kafi o sana. فَاِذَا ذَكَرَ اللّٰهِ Bir insan ki Allah-u Teala'nın zikrini yapıyor. Hanes. Bu mekun diyelim şimdi matur. Şeytan kalbimize böyle uzatmış borusunu buraya akıtacak kötülüklerini. Fakat Allah-u Teala'nın ismini duyunca derhal büzülüp kaçıyor. Derhal büzülüp kaçıyor. Ben bazı böcekler vardır. Görmüşsünüzdür. Tesbih böceği deriz. Şöyle yürür gider. Fakat tıkanında yuvarlanır kendisi. Ters, tor topuldur. Bir tesbihe benzerken. Böyle büzülüverir. Kendisine müdafaa şeklinde. Bu şeytan aleyhillâhine de kendisi o ateşe yanmamak için, zikrullahın ateşine tutulmamak, yanmamak için kendisini çeker. فِيذَا خَنِسَ اِنْدَهُ اَبْ Bu Allah-u Teala'nın zikrini yaptın mıydı? Kef. Uzaklaşır ondan şeytan. Topları kaçar. Ah. Ezanlarda olduğu gibi. وَاِذَا نَسِيَ اللّٰهُ Allah muhafaza. Bir de Allah'ını unuttu muydu bir insan? İltekama kalbe. Onun kalbini şeytan ağzının hortumunun içine alır. Ağzının hortumunun, yani onu eline alır demek. İltekama kalbe onu eline alır. Bir insan ki Allah'ı unuttu, o artık şeytanın elindedir. Estağfirullah. Kattemen suresi. İstehveze aleyhim şeytan فَاَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ فَاَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ Fatiha suresinde Cenab-ı Hak buyurur. İstehvezze. İstehvezze demek galebe. Galebe çaldı. Üstün geldi size. Size üstün gelmesiyle, size galebe çalmasıyla فَاَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ Size Allah-u Teala'nın zikrini unutturdu. Allah-u Teala'nın size zikrini unutturdu. Sizin dünyaya bel bağlayıp Allah'ı unutmanız, şeytanın size galebe çalmasının neticesi oluyor. Şeytan galebe çaldı mı insana? Bu artık dünyayı unutur, ahireti de unutur, Allah'ı da unutur. Bu, kere zikrullah unutuldu mu? Hepsi unutulmuş demektir, dünya da unutulur. Ülâke hizmü şeytan. Ne kadar acıdır. Bu Allah'ı unutanlar da şeytanı aleyhi lanenin hizmi. Parti de Türkçe tabiri artık neye gelirse. Cemaati. şeytanın cemaatinden oluyorlar. Allah-u Teala'yı unutanlar, şeytanu aleyhin lanenin cemaatinden oluyorlar. Ne kadar acı bir şeydir. Dün bir baba geldi. Oğlu yetişmiş. Okutacak bir yeri arıyor. En nihayet diyor, ben bunu yollayacağım. Burada bulamazsam diye işlemlikleri yollayacağım. Orada öğrensinler olur. Mülk Allah'ındır. Şarkıyla garb aradı. Her taraf Allah'ın. Fakat bazı taraflarında nur vardır, bazı taraflarında nar vardır. Nur da Allah'ın, nar da Allah'ın. Fakat sen ister nurunu seç, ister narını seç. Şimdi elhamdülillah, Ezan-ı Muhammedilerin okunduğu bir memleket, yani çok bahtiyar bir memleket. Bu Ezan-ı Muhammedinin okunuşu kafidir bu memleketin şeysi, seadeti için, selameti için. Bazı memleketlerde de vardır ki maazallah bunun sesi işitilmez. Okuyucusu yoktur, cemaati de yoktur. Burada kilise şanları vardır. Kilise, Ezan-ı Muhammediler ne kadar katı yürekli insanlar da olsa onun tesiri altındadırlar. Fakat kiliselerin etrafında olanlar da çanların tesiri altındadır. İsterse sen ezanın tesiri altında olan yere bırak çocuğunu, isterse kiliselerin çanlarının tesiri altında olan yere bırak çocuğunu. Bu iki tesirin altında kalacaktır çocuk. Onun için İslam diyarında yetişmeyle küffar diyarında yetişmenin arasında çok büyük fark var. Çok büyük bir fark. Ela inni hizbi şeytan la ekim hasun. Şeytan partisi, şeytan cemaatinden olacak da ne olacak? En büyük felakete gidenlerin onlar olduğunu Cenab-ı Hak yine bize duyurdu. Evet, bundan olur, bundan olur. Fakat imanlı cemaatin yeri cennet. İmansız cemaatin yeri de cehennem olduğu iki ayıdır. Müteaddit yerledi Cenab-ı Hak. Kafirin, müminin diyerekten ayırmış ve beğenmiştir. Bugün Hürriye-i Şerif'te bir hafız cemiyeti varmış. Çağırmışlardı o münasebetin de. Bu reis olan Hoca Efendi en sonunda şu ayet okudu. Bu ayetlerin tabii bir takrib kaideleri, usulleri var. Tekrar tekrar yapıyorlar. Hepsinin ayrı ayrı fadaili manaları vardır. Hoca Efendi'nin okuduğu da şöyle. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَا وَزِيَادَةً وَلَا يَرْحَكُ وُجُوهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةً اُلَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ. Şimdi iman edenlerin yerinin cennet olduğunu, onlara hiçbir havf, huzun, değişiklik olmadığını söylediler de, bugün yine bir tane daha söyledi. Bir İslam düşmanı insan, İslam düşmanlığını kendisi ishar etmiş. Ölmüş arkasından da. Adam diyor ki, bir de gittim bakayım cenazesini göreyim dedim diyor. Simsiyah kömür diyor. Simsiyah kömür neyse, daha şeysindeyken, yatağındayken Allah-u Teala onun içini dışına vermiş. Simsiyah olmuş böyle. Düşman olmak zerre kadar bir akıl lazım. Zerre kadar ama. Çok değil. Zerre kadar bir akıl olsa bu kainatın sahibi olan Allah ile dövüşe kalkmaz ya. Mücadele kalkan. Kim benim karşımda? Bu varlıklarının sahibi. Deli olur insan. Bu deliden de beter demek. Allah bırakın. Allah'tan ayrılan. Onun için şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki şurada bir izah vermiş. Onu da buyuruyor. لِأَنِّ الشَّيْطَانِ سَيَّادِ يَجْرِي مِنْ اِبْنِ آدَمْ مَجْرَدَّ. Şeytan öyle bir akıcı bir mahluk ki görünmediği halde insanın kanının içerisinde böyle akıp kanının içerisinde. Şimdi mesela kanları ölçüyorlar ya, senin şu kadar şekerin var, şu kadar bilmem tansiyonun var diyorlar. Bu bir dünya ölçüsü. Ama bir de ahiret gözünün ölçücüsü. Bakınca senin kanının içerisinde şeytanın yürüdüğünü o da bunu görür. Öteki şekerini görür. Tansiyonunu görür. Din adamı da, yani kamil insan da kanının içerisindeki şeytanın yürüdüğünü görür insanı. Arada perde yoktur. Şimdi bu böyle kanımızın içinde yürürken keli hava fil kadeh diyor. Bir bardak var elinizde. Bardağın içerisindeki hava nasıl bardağa doluyorsa, bardağınız elinizde ama içerisi hava doldu. Bakarsınız göremezsiniz havayı. Bu havayı çıkarmak için onun içerisinde bir şey doldurmak lazım. Su, yağ, bal. Doldurdunuz muydu? Bu hava kendiliğinden kaçar. Bu doldukça hava içeriye boşalır. İşte bunun gibi için Allah ile dolunca şeytan senin içine girmeye yer bulamaz. İçin Allah'tan ayrıldı mıydı? Sudan ayrılan bardak gibi, içi boşalan bardak gibi hava oraya nasıl doluyorsa şeytan da oraya dolar. Vesselam. Allah affetsin. فَإِذَا أَرَدْتَ اِخْلَاءَ الْقَدَهِ عَنِ الْحَوَى مِنْ غَيْرِ اَنْ تَشْكَلُهُ بِشَيْنْ كَمَاِنْ فَقَدْ تَمَاتَ مِنْ غَيْرِ مَطْوَيْنْ. Sen istiyorsun ki bu bardağın içine hava girmesin. Hava girmemesi için bu bardağın içinin dolu olması lazım. Bu bardağın içi dolu olmadıkça bunun içine havanın girmemesi mümkün. Fakat boşaldığı vakitte bunun içine hava girmesi olmaz. Olur mu? Olmaz. Derhal hava dolacak. Binaenaleyh senin kalbin Allah ile doldukça senin kalbine şeytan girmez. Sen deme ki ben Allah'ın yolunda değilim, sen benim içime bak. Bu boşla. Masal bu. Bu Yahudi dolabı. Allah yolunda olmayan için, adamın içinin bardağı boşaldığı vakitte nasıl hava doluysa içi şeytan doludur. İçi şeytan doludur, besbelidir o. Sen kendi kendini insan, aldatmış ol, benim içim çok temiz yahu. Hiç kimseye fenalık yapmam. Şöyle iyiliklerim vardır, böyle iyiliklerim vardır. Kimsenin şişesinde değilimdir, dedikosunda değilimdir. Benden daha iyisi mi olacak filan diyerekten kendi kendine övünenler de vardır da bunlar hiç para etmez. Fakat tamata min gayrı matma. Yani sen öyle bir ümidi düşüyorsun ki boş bir ümit. Kabın hem boş olsun hem içine de hava girmedi. Olur mu? Olmaz. Bel yakdiru ma yahlu minel ma yedhul hava. Şu azaldığı miktarda oraya hava girecek. فَكَذَٰلِكَ الْغَلْبِ الْمَشْغُولِ بِذِكْرِ اللّٰهِ Allah-u Teala'nın zikriyle meşgul olan kalpte tıpkı bu bardak gibidir. Bardak, kaba, kâhse neyse. يَحْلُوا مِنْ جَمْلَانِ الشَّيْطَانِ وَلَوْ غَفَلَ عَنْهُ وَلَوْ لَحْصَةً Bir insanın bir lahzı, bir an bile olsa Allah'tan gafil oluşu, bunun için gaflet o kadar büyük günahtır ki, cehennemin cehennemliği, cehennemliğin cehennemi Allah-u Teala'dan gafil olanlar içindir. Allah için olanlar cehennemde yer olamaz onlara. Cehennemdeki yer gafletin iktizasıdır. En büyük cehennem dünyada Allah'tan gafil olan insanlardır. Dünyada cennet de var, cehennem de var. Dünyanın cenneti Allah ile olanlardır. Allah'tan ayrılanlar dünyada da cehenneme düşmüşlerdir. Hiç içlerinde ne huzur vardır ne de rahat vardır. Onun için وَلَوْ لَحْزَةً فَلَا كَر۪ينَ ف۪يهِ اِلَّ الشَّيْطَانِ Ayet-i Kerime وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانَا Allah diyor ki benden ayrılanların arkadaşını ben şeytan yaparım diyor. Ya arkadaşınız olma. Müsallatını Allah yaratmış. Bulacak adamı. Diğerleri var hepsi. İkinci hadiste de işte اَشْشَيْطَانْ يَهِمْمُ بِالْوَاهِدْ وَالْاِسْلَيْنِ Şeytan o da cemaatten korkuyor. Bir ve iki kişiyi buldu muydu? Bunları teker teker avlamanın yolunu biliyor. Üç olunca cemaat olur. Cemaat demek üç, bir, iki, üç. Üç oldu mu? Cuma namazı da kılınır. Cemaat vardır. Hiç kimse yok bizde. Üç kişi bulduk mu imamın arkasına cemaat hasıl olmuştur. Başka kimse olmasa da Cuma'nın kılınması caizdir. İçin cemaati var. Kaç? Üç kişi. Üç kişi cemaat. Binaenaleyh iki kişi olursa şeytan aldatıyor onları. Kastediyor onları. اِذَا كَانُوا سَلَاسِتَ Üç olurlarsa bu sefer hakkında. Yola gidici insanlar. Yola giderlerken bu evlere de şamil. Her yere şamil. Yalnız insanın düşmanı şeytandır. İki olursa gene şeytandır. Üç olursa onların yanına sokulamaz. Üç de olan şey de sebep birisi vefat eder. Olur arkadaşım yolda giderken. Bu ikisi birisi teçhizini yapar, birisi de toplar, namazını kılarlar. Ama yalnız olursa, ölürse kim onun yardımcısı olur? Nasıl kalacak çözemedi? Sürükleri şurada orada. Yalnız şurada der ki, bu avam-ı nas içindir. Avam-ı nasın, yani bizim gibi insanların yalnız başına seferleri caiz değildir. Mutlaka yanımıza bir arkadaş alacağız. Onun için evvela arkadaş, sonra yolculuk derler. Bu bizim için olduğu gibi Allah-u Teala'nın her zaman kendisiyle olan kulları da var. Veli diyoruz bunlara. Bu Allah-u Teala'nın kulları, veli kulları yalnız başlarına dünyayı da zorlaştılar. Onlara bu emir şamil olmaz. Çünkü onlar Allah'ları iledir. Allah onları hiçbir yerde mahrum bırakmaz. Meleklerini indirir, onları yıkattırır, yine kaldırır. Her yerde himayesi olur çünkü Allah'la dururlar. Allah bu gibi cemaatten bizleri ayırmasın. Üç olunca şeytan aleyhillâne onlara tecavüz edemiyor, sokulamıyor. Bu da bir hikmet-i ilahi. Şimdi sat harflerine geldi de es-sâim oruç tutan el-mütetavvi ama nafile olarak diyor, Ramazan'da değil. Ramazan'ın gayrı da pazartesi tutuyor, perşembe tutuyor, ayın ilkidir diye tutuyor, ortasıdır diye tutuyor, sonudur diye tutuyor, bugün Kadir'dir diyor, bugün efendim Kandil'dir diyor, bugün şudur diyor. Oruç diyor mütemadiyem. Bu sâim. Es-sâim mütetavvi. Nafile oruç tutan bu adam. Bir hıyar, muhayyerdir. Akşam kalktı, yemeğini yedi, niyet ettim yarınki oruca dedi. Nafile olarak. Mâ beynehu ve beynen nisfun nehâr. Öğlenden biraz evveline kadar, saat 11'e kadar. 11'e kadar muhayyerdir bu akşamdan oruca niyet eden adam. İsterse orucunu bozar, isterse devam eder. Mesela bir misafir gelmiş, ya kendisi bir misafire gitmiş, burada ikram oluyor kendisine. Bu ikram olunduğu vakitte ben oruçluyum dese de olur, demese de olur. Muhayyerdir. İsterse bozabilir. Onun için ikinci hadiste bunu daha açıklıyor. Es-sâib el-mütetavvi emîr-u nefsi. Bu Şafii Hazretleri'nin delili. Nafile yere oruç tutan insan nefsinin amiri, kumandanıdır. İnşa etsa isterse o gün orucunu devam ettirir. Ve inşa'e İsterse bir zaruret karşısında kalınca bozuverir. Bundan dolayı da mesul olmaz. Öğlenden sonra olursa, öğlenden evvel böyle muhayyer. Öğlenden sonra olursa bozmamak lazım. Bozulur. Çünkü artık gün geçmiş demektir. Onun için tamamlaması aftal ve âlâ olur. Es-sâim bir orucu metinde izâ ükile indehu. Misafirler toplanmışlar. Yemek yiyorlar. Bu da saim. Elme fatir. Yani yiyiciler yemek yiyorlar. Bu da oruçlu. Sallet aleyhil melaike. Bu oruçluya bu zaman melekler dua eder. O oruç tutmuyor. Oruç tuttuğu halde ötekileri yiyor. Yedikleri halde uyumayıp böyle karşıdan bakınca bu sefer melekler onun için duacı olurlar. Duacı oldu. Hayır duacı. Zira insanda bir arzu var ya. Karşılıklı güzel yemekler yendiği vakitte can ister. Ah ben de oruçlu olmasaydım. Keşke ben de yeseydim der. Hele genç oldu muydu dayanamazsın biraz da. Şeyse sabır. Bu sabredip de yemeyince bu nefsin, şehvetin arzusunu kırıyor. Kırdığından dolayı bu sefer de meleklerin duasına hasar oluyor. İltifatla ne ayırıyor? Es-sâimü fî ibadetin. Oruç ne kadar güzel bakınız. Es-sâimü fî ibadetin ve inkâne nâimin alâ firâşi. Oruçluluk. Hele yaşlılarda falan daha dermansızlık falan eder. Gide bir uzana verir. Dinlenmek için yahut uykusu olmak için. Bu uyuduğu halde bile, uykusunda bile buna ibadet sevabı yazılır. Es-sâim fî ibadetin daimi bir ibadetidir. İmkanı naimen ala firâşi. Yatağında uyuyor fakat defteri bu mütemaden işliyor. Onun için İbrahim Hakkı Hazretleri diyor ki insanın kemalatına sebep 6 şey var. Demin dedik ya kemali insaniyi elde etmek kolay bir şey de değildir yani. Çünkü kıymetli çok, çok kıymetli şey de çok pahalı oluyor malum. Çok kıymetli çok da pahalı. Bu kıymetli pahalı olan şeyi ele geçirmek için 6 şeye ihtiyaç vardır demiş İbrahim. Evvela az yemeği tavsiye. Az yemek. Az yemek de iki tane devlet var. Birisi ruh beslenir. Ruh beslenir. Ruh gıdalı. Az beslenmek suretiyle. Çok beslenmenin de şu zararı vardır ki vücut kuvvet buldukça Ruh şey olur, zayıflar. Ruh, beden kuvvetlendikçe ruh zayıflar. Çünkü bedenin kuvvetlenmesiyle şehvet de kuvvetleniyor. Bedenin kuvvetlenmesiyle gençlik aleminde hele şehvet de kuvvetleniyor. Şehvetin kesmek insanın elinden gelmez. Çünkü onu Allah-u Celle ve Ala daha ana rahmindeyken vermiş. Doğar doğmaz memeye yapışıyor. Vermediler mi? Kıyameti koparıyoruz onu alıncaya kadar. Bu anadan doğma bize verilmiş olan şehveti kesmenin imkanı yoktur. Bu geldi miydi? Diyor ki en şiddetli arslandan daha arslan olur insan. Önüne geçemezsin yani. Kuvvet kesmedilmiş, kesmedilmiş kuvvet böyle heyecana geldiği vakitte bunu önlemek elinden gelmez, günahlara girer. Bu günahlara girmemek için oruç tutmak suretiyle bunu kırmak mümkün. Mesela gençler evlenip vakitleri varsa evlensinler. Vakitleri yoksa evlenmeye, gücü yetmiyorsa, her ne cihetten olursa olsun, gücü yetmeyen insan evlenmediği takdirde günahlara düşmemek için bunun oruca niyetidir. Oruçlu olması lazım daima. Oruçlu olsun ki şehvetini ancak bu sürede kırabilsin. Bu altı şeyden birisi az yemektir. Hatta o az yemeği bazı yerlerinde böyle şey yaparaktan, takdir ederekten bir yerde 300 dirhem demiş, bir yerde 100 dirhem demiş. Yani 100 dirhem ekmekle kifayet edecek derecede sabra sahip olursan, kanaate sahip olursan, senin içindeki ruhaniyet uyanır. Senin içindeki ruhaniyet uyanır. Bu ruhaniyet uyandıktan sonra senin iç gözlerin açılır yani. İç gözlerin açıldıktan sonra bu dünya matağına, bu dünya servetine, bu dünya insanlarına ampara para vermez. İçin iç alemini görünce, iç alem o kadar dehşet ki efendi. Bunu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin dilinden birisi okusa da dinleseniz. O kadar güzel tarif ediyor ki bu ufacık şu gönül denilen yerde kainat buraya dürülmüş de konmuş. Vallahi sen kitabullahsın diyor. Sana Allah'ın kitabısın diyor. Çünkü senden Allah görünüyor. Bu kuvveti kimse yapamaz. Şu göze bak, şu kaşa bak, şu akla bak. Bugün yeri bırakmış da aya da gidiyor bu insan. Bu Allah'a verdiğin, Allah Celle Celaluhu'nun verdiği zekadır. Bundan Allah'a intikal edemeyen adam kör olur kördür. Bu insan kendi kudretiyle bunu yapamaz. Bu Allah-u Teala'nın insana bahşettiği kudrettir. Çünkü kendi sıfatı üzerinde yaratmıştır insanı. Bilim sıfatı var insanda. Bilim sıfatının hududu da yok. Hududu olmayınca insan her şeyi yapabilir. Allah-u Teala'nın bu sıfatının tecellisine mazhar olduğu takdirde. Onun için bu takdir-i ilahi, bu mazhariyete nail olabilmek için ekmeğini kes diyor. Bu kadar yemekle bu insan şehvetinin esiri olur. Yersin, can beslenir, vücut beslenir. Vücut beslendikten sonra hakkından da gelemezsin hal şey işleri. Onun için İbrahim Hakkı Hazretleri çok güzel söylemiş burada. Bu alemi bir kere daldın mı, bu alemin ne kadar cifi olduğunu o zaman anlarsın. Onun için oruçlu olduğu vakit daima yatağında da olsan, uykuda halinde olsan ibadet sevabı yazılmaktadır defterde. Şimdi önümüzde berat geliyor. Ağlayacağız, sızlayacağız. Gecede belki sabahlara kadar uyumayacağız. Aman ya Rabbi bizi affet. Saadeti bizi çevir, şekavetimizi saadet çevir diye. Kim bilir neler diyeceğiz. Fakat hepsi bu çenenin altında. Bu çenenin altında. İçten bir şey yok. İçten bir şey yok. Hepsi çenenin mahsurudur. Kıymeti yoktur yani. Yarın ruh çıkınca çeneler nasıl oynamıyorsa bu çenelerden çıkan sözlerin de kıymeti bu kadardır. İşin içten çıkması lazım. İşten çıkması için de gönül alemine dönmek lazım. Gönül alemine dönmek için de bu dünyada feragat lazım. Bunu buldun muydu? Bütün her anı saatin ibadettir. Her anı saatin hiçbir saat yoktur ki bu saatinde ibadet sevabı geçmesin. Es-sâim fi ibadetin ma lem yagtep müslümen ev yüzi. Bakın buna da çok dikkat edin. Saim ibadet sevabındadır ama bir Müslümana eziyet etmediği ve onu gıybet etmediği takdirde. Bir Müslümanın arkasından gıybetini yapıyorsa veya bir Müslümanı incidiyorsa, incitmek, eziyet demek, incitmek. Nasıl incidirsen incit. Veylülü küllü hümezzetin ayet-i kerimesinin tersine bakın. Hamdi Efendi'nkine bakın ama. Hamdi Efendi orada ne kadar güzel izah vermiştir. Veylün yazık olsun o. Veyl cehennemde bir dere. Çeşitli banalar da var. Yazık olsun kimseye ki. Kömezesir rümeze. Ne kadar böyle inci dici varsa. Kömeze-i Mehmize'yi şeyden almış. Süvari askerlerin ayaklarına taktıkları demir halk şeyler vardır. Ayaklarıyla hayvana vururlar böyle ki hayvan yürüsün diyerek. Hayvanı incitmek. Bu hayvanı incitmek bu mehmuz dedikleri şeyi Cenab-ı Hak burada hümeze diyor. Hümeze. İnsanı inciden. Bazı insan sözle incitir. Bazı insan gözle incitir. Bazı insan şöyle kaş çatıyla incitir. Çeşitli inciden var. Sopayla inciden var. Dayakla inciden var. Böyle gözü çatmak, kaşı çatmak suretiyle inciden insanlar da vardır. Hangi çeşit inciyle incitirsen incit. Bir Müslüman incittiğin takdirde orucunun sevabını alamaz. Orucun oruçtu ama sevapsız bir oruç. Orucun bozulmamıştır. Fakat sevabı gitmiştir öyle. Şimdi imamlardan bir imam var hatırıma getirebilir. Bu imam bozulduğuna da gayedir. Orucun bozulmuştur dedi. Ama bu imamın mezhebi genişlememiş, devamında bitmiştir. Eğer genişleyip de bugüne kadar da bize gelseydi, bugün oruçlarımızın hiçbirisinin sayı olacağı yok. Bu sat harfinden 3 tane hadis okudu bize oruç hakkında. 4 tane hadis okumuş. 5 tane okumuşuz. Şimdi sabıra geldi. Sabır, es-sabru binel iman bimenziletir re'si minel ceset. Sabır, imanın başı, imanın ne olur mu? Temsil olarak da. İmanda baş, sabır. Nasıl insanın başı olmazsa vücudunun kıymeti yoktur, gitmiştir. Sabrı olmayan insanın imanının kıymeti de yok. Onun için kızmış, efendim köpürmüş, şu olmuş, bu olmuş, bunların hepsi laftan ibaret. İmandaki zafiyetin alameti. İmandaki kamil olan insan kızmaz öyle. Kızılacak yerde kızar. Öyle her şey kızsa onu iman sahibi yapar. Çünkü başı var. Kızan iki de bir bağırıp çağıran bu imandaki zafiyetin alameti. Es-sabru minel iman bimenzildir re'f minel ceset. Bunu derim ki herkes Müslüman bellesin. Kaç kere? Es-sabru minel iman bimenzildir re'f minel ceset. İman baştaki vücut, iman vücuttaki baş gibi. Baş gibi. Menzile gibi işaretine. İmanda sabrın yeri vücuttaki baş gibi. Şimdi baş olmayınca nasıl hiçbir iş olmuyorsa sabır olmayınca da demek bu insan hiçbir işte muvaffak olamaz. Bütün işlerdeki muvaffakiyetler sabra bağlı. Oruç tutacaksın, sabra bağlı. Namaz kılacaksın, sabra bağlı. Mücahede edeceksin, sabra bağlı. Her ne yaparsan yap, hep sabır bağlı. Kim kuvvetliyse galibiye uçalar. Hatta şöyle bir şey dedi. Tabirimde duyduğum şey. Büyük harp oldu. Harp-ı umumi diyorlar. Çok özel gibi. Bu harpte işte 5 devletten dövüştük. En nihayet bu Filistin'den Yahudilerin olduğu yerde mağlup oldu. Nicata başladı. İngilizlerden rivayet, eğer daha 5-10 gün sabredebilseydiniz, biz ricat edecektik. Hakkından gelemiyor çünkü. Biz ricat edecektik. Eğer daha 10 gün bir mukavemetiniz olabilseydi, biz hazırlanmıştık kaçmaya. Çanakkale'den kaçtığı gibi. Çanakkale'de beceremedi, baktık ki babuş bağlı çekildi. Buradan da kaçmaya niyetlendiydik, fakat siz bizden evvel kaldırmıştınız. Onun için sabrı, tabii bir derecesi var. Biz de kolay kolay kaçacak değildik ama ne yapalım ki? Şey, güç yok. Ekmek yok, yemek yok, şu yok, bu yok. Her şey zarurette. Bu zaruretin karşısındaki askerin takatı kesilince mecburi bir şey oluyor. Onu Allah affeder. Ama o Yahudi'nin oyunu gibi değil. Kolay da değil. Dörtlerimi sürdü, beşlerimi sürdü. İkinci bir şey. Es-sab inde evveli sademe. Sadme. Es-sab inde evveli sadme. Hazreti İbn Abbas'tan rivayet ediyor ki sabır ilk veliyenin geldiği an durabilmek. Hiç olmazsa derler ki 3 gün şikayet yapmamak. 3 gün kadar şikayet yapmamak. Yine mesela doktora ihtiyaç olur. Söylersin ama şikayet tarzında değil. Çare arama. Suretiyle. Bir rahatsızlık geldi ona. Es-sab, er-rıza. Sabır, Allah-u Teala'nın takdirine rıza olmanın alameti. Sabır, Allah-u Teala'nın takdirine razı olmanın alameti. Şimdi çok bu incedir burası. Takdir, bu dünyada hiçbir şey yoktur ki takdir-i ilahinin haricinde olsun. Haşa ve hiçbir şey takdir-i ilahinin dışında olmaz. Bunun istemediği hiçbir şey olmaz. Öyleyse gerek şahsımıza, gerek dünyanın başına gelen her şey Allah-u Teala'nın takdiridir. Buna razı olun. Es-sabru vel-ihtisab min itkir rikab. Gerek sabır olun, sabretmek ve sabırdan dolayı bunun sevabını beklemek. Sabrediyorum ama karşılığında bir şey var. Allah-u Teala'nın sevabı. Bakınız, bütün ibadetlere sevap verilirken biri 10, biri 20, biri 50, biri 100, biri 700. Sabra gelince ölçü yok. İnnemâ yüvefe sabru ecrehum bi gayri hisab. Hesapsız, ölçüsüz veriyor Allah. Yani hududu yok. Onun için sabrın mükafatının hududu yok. Herhangi yolda sabırlı olursan olsun. Bu min itkır rıkab, bir köle azat ediyor insan. Hizmetkar yani köle. Hizmetkar orada Avrupa'da şey, Arabistan'da adet. Evvelden esir alırlarmış. Aldıkları esirleri birbirlerine dövüşürlerken bu esirleri birbirlerine köle olarak satarlarmış. Bu adam artık kölelikten ölür gidermiş. Yahut çeşitli şeyleri var. Şimdi bazında bunu azat ettim ben seni diyerekten köleyi azat ediyor insan. Bunu kullanan efendim. Ben seni azat ettim. Paralar da çok yani bedava da değil. 5-10 bin liraya satılıyor onlar. Devir ediyor birbirini insanlar. 5-10 bin lira arasında. Hem sana hizmetkar olacak. Sen de istediğin zaman da başkasına satacak. Sağ olunca. Bu itkır rıkab köle azadı bir sevap. Bir insanı kurtarıyorsun. Yani bir can kurtarıyorsun. O senin elinde esirmiş, köleymiş. Hürriyeti yok yani. Bu haccı da iyi demez. Bak bu köle Müslüman olsa dahi hacca gitse haccı kabul olmaz onu. Hacılık yapamaz o. Niçin? Efendisinin bu esiridir. Bu efendisi götürürse bizim verisi olur. Götürmediği takdir kendi kendine parası da olsa gidip hacı olsa olamaz. Çocukların hacı olamadığı gibi. Kadınlarınki olamadığı gibi. Min itkırıcam. Bu köle azadından yani bir insanı kurtarmak ne kadar sevap? Bu insanı kurtarmaktan daha sevaptır. Oruç, sabrın sevabı. Sabrın sevabı. Ve yudhilullahı. Ve yudhilullahı. Allah-u Teala idhal eder. Sokar sahibehünne. Sabırları, sabırlı insanları el cennete. Cennete sokar. Bir gayri hesap. Sorgu yapmadan. Tabii herkes orada sorguya duracak. Ne yaptın bakalım dünyada? Beş hesabını diyecekler. Bir hesap yeri var. Bu hesap yerine uğramadan bu sabırlılar doğru cennete gidecek. Bunun için sabrın mükafatı çok büyük. Ama buna da çocukluktan alışmak lazım. Daha yavruyken çocuğu sabrı alıştırmak babanın vazifesi, ananın vazifesi. Bunu böyle yetiştirirsen ileride o sabırlı yetişmiş olarak da sabırlı olur. Ve zamanlar da insanı bazen böyle sabırlı yapabilir. Bazılarını sabırsız yapar, bazılarını sabırlı yapar. Zamanlar insanların terbiyecisidir. Terbiyesine göre insan amel eder. Bu zamanların kendilerini terbiye edip de sabırlı olan insanlara ne mutlu. Sabırlar da kendilerine yardım edip de sabırsız olup şiddet gösterenler, gadab edenler de ne yazık. Ki bu nimetten mahrum oluyorlar. Bunun için es-sab nusul iman. Bir diyanette sabrı Cenab-ı Peygamber bize tavsiye ederken bir elmayı ikiye bölmüşler. Bunun yarısı sabır, yarısı da şükür. İşte bu iki şükür bir araya gelince bu elma aldı. Bunun yarısı sabır, yarısı da Allah-u Teala'ya verdiği nimetlerine karşı şükretmek. Onun için burada da ayrı bir tabirle es-sab nusful iman. İmanın yarısı sabır. Tamamı ne bunun? Et-temamu vel-yakîn. Yakîn, yakîn. Yakın nedir? Senin bana yakın oluşun. Yakın diyoruz. Türkçe tabirle. Birbirimize yakın olduk muydu? akrabayı talikatım, yakınım diyordu. Bu yakınlık bizim Türkçe tabirlerimizde. Yakın olarak Allah-u Teala'nın ünsiyetini elde etmek. Allah'a yakın olmak. Allah ile olmak. Allah-u Teala'nın esrarına hamil olmak. Bu gönlünü açıp Allah-u Teala'nın esrarını zapt etmek. Bu yakın. Dünyayı da görüyor aynen, ahireti de görüyor. Dünya insanlar başına toplansa senin gördüğün yanlıştır deseler, dönmez. Dönmez. Dünyanın felaketlerini başına yığdırsan, etini kıymık kıymık yıksan, Yunus'un dediği gibi yine derim la ilahe illallah, yine derim la ilahe illallah. Beni yaksalar da, ateşte yaksalar da, külümü savursalar da ben yine derim la ilahe illallah. İşte bu yakın budur ki İçine, her zerresine insanın iman gelişmiş. Her zerresinde Allah'la. Her zerresi Allah diyor yani. Her zerresi Allah dediği için yaksanız da, yıksanız da, külümü de savursanız benim her bir külüm yine la ilahe illallah. Şimdi bir dilim diyor, fakat uzun bütün küllerin hep ayrı ayrı la ilahe illallah. Bu Nesimi denilen üzzat varmış. Bazı hatalı sözler konuşmuş. Bunu Halep'te kabahatinin şiddetine göre derisini yüzmüşler. İbret olsun, ibret olsun diğer Müslümanları böyle bir söz ağızlarından kaçırmasınlar diyerekler. Hani Hallacı Mensur Enallah dediydi, Enel Hak dediydi. Onun gibi bu da böyle bir münasebeti söylemiş. Bu münasebet sözünden dolayı bunu fetva vermişler bu zaman böyle. Ama derisini yüzün bu adamın demiş. Adamın derisi ise kanı akıyor. Kanı Allah diyor. Akan kan Allah diyor. İman içeriği öyle işliyor ki insanda. Bu imanın her, bu kaç tane zerre var insanda. Kim bilir? Allah bilir bu zerreleri. İnsan kainatı bedel. Kainatı bedel. Bu insan Allah dedi miydi bir kere? Onu da her zerresine erişti miydi? Dünyada onun ahireti onun. Onun için diyor ki sen ahiretteki cenneti bekleme. Ahiretteki cenneti beklemek aptallıktır. Dünya cennetine gir diyor evvela. Dünya cenneti. Nedir bu dünya cenneti? İrfan bahçesi demişler. İrfan bahçesine girerler, dünya cennetindedirler. Bundan mahrum ol. Şu güzel bahçe. Geçen Japon kralı bir Hollanda'nın güven misafir olmuş. Ben adamın gayet nadide bahçesinden geçerken fotoğrafçılar dolmuş da bahçeyi çilmişler de kralın canı gitmiş. Eyvah bu bahçe harap oluyor diyerekler. Bu senin gül bahçene hiç kimse harap edemez. O Allah bak. Allah bak. Gül bahçesi demek Allah bak. Bunlara sen bir gir de bak. Onun için zerrenin hepsi geçseler de korkma, uçursalar da korkma. Sabır, imanın yarısı, fakat yakın hepsi iman. Yakın nasıl? İşte Yunus'un dediği gibi. Şimdi burada da sabrı bitirdi, sadakaya geçiyor. Diyor ki, اَسْصَدَقَةُ تَسُدُّ سَبْعِينَ بَابَ مِنَ السُّ Bunlar hep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizim akıllarımız ermez efendim. Bizim gözlerimiz ancak şunu görüyor, bunun içini bilmiyor. Bunun içini görmek için basiret lazım. Basiret ancak peygamberlerde ve velilerde olur. En güzel peygamberlerde. Sonra da veraset tarihiyle kıyamete kadar velilere aktarma olarak gelir. İşte bu basiret de iç aleminden haber veriyor ki senin 70 tane kötülük kapılarını bir sadakan kapar. 5 kuruşun mu 10 kuruşun zamanını göre ne veriyorsan o senin sadakan senin başına gelecek 70 tane felaketi önler. Tesettür. Set eder, kapat. Onun için sadakan ne kadar bol olursa dünyada o kadar rahat edersin. Ama biz bunu söyleyince bazı insanlar tabiatları iftizası nedense kızıyorlar ve darılıyorlar. Bunlar bizim paralarımıza tamah ediyorlar da bak neler söylüyorlar bizim paralarımızı almak için. Diyerekler. Alıp cebimize koyacak değiliz o paralarımızı. Bir hayır gidecek o paralar. Mesela şurada yapılan şu inşaat şimdi birkaç yüz bin liraya bakıyor. Birkaç liraya değil birkaç yüz bin liraya bakıyor. Bu birkaç bin lirayı kim verecek biz vereceğiz. E bunu söylemeden olur mu? Olmuyor işte. Söyleyeceksin tabii. Onun için söylenen sözler yani menfaatlar için değil de yine herkesin kendi menfaatındır. Hayırlar, çeşitli hayırlar var. Hangi hayra verirsen hayır nispetinde sevap kazanırsın. Mesela cami inşaatında, çocukların okuma inşaatında, gerek bu gibi hayırlarda hayırların kat kat artar. Hayırlar. Mesela bir fakiri doyuruyorsun. O da bir hayırdır. Ama o fakire mahsustur o hayır. O kadardır. Ama bu böyle ammiye ait olan hayırlar ki bak ya, kaç senelerden beri yaşıyor. Daha kim bilir ne kadar yaşayacak. Bunun sevabı devam ediyor. O sadakayı yiyen fakir öldü müydü bitti senin sadakan. Sadakanın onun boğazında karnında durduğu müddetçe sevabını alırsın. Fakat karnından aşağı çıktı mıydı sevabı biter sana. Ama böyledir. Umumi yerlere verilen hayırların devamı vardır. Defterleri mütemadiyen işler. Bu hayır durduğu müddetçe. Onun için hayırlara vereceğiniz paraları öyle fıkıraya sadaka olarak verdiğiniz paralarla ölçmeyin. Bu günah aşırının sevabı. İleriye yok. Es-sadakatu alel miskin sadakatı. Bak şimdi burada da ayrıdır. Bir miskine verdiğin sadaka sadakadır. Sadakalıktan çıkarmıyoruz. Bu da sadakadır. Ve ala zirrahmi sadakatu ve ala zirrahmi isnan. Bir de akraban var. Bu akrabanı verirsen sadaka iki kat olur. Hem akrabalığından dolayı bunu gözetlemiş oluyorsun. Hem de bir yine miskini doyurduğundan dolayı sadaka iki oluyor. Hem sadaka ve hem de sula oluyor. Hem sadaka vermiş hem de akrabana sula yapmış oluyorsun. Onun ihtiyacını gidermiş oluyorsun. Sadakan iki misli oluyor. Ammi olan hayırlar bunun da yine farkındadır. Bu akraban olduğu için verdin iki sadaka sevabı aldın. Fakat amme hizmetine, amme hizmetinde yarayacak işlerde verdiğin sadakalar tabii devam edecek. O hayrın durduğu biterce. Yine bakın. Es-sadakatu temne'u. Yukarıda dedi ki tesittü. Burada diyor temne'u. Men eder yani. Sadaka men eder. Seb'ini nev'en min enva'il bela. Çeşitli belalardan. Çeşitli burada rakam vermiyordu. Çeşitli belalarından 70 tanesini. 70 tane çeşitli belayı senden men eder. Ne? Bir sadaka. Vereceğiz. Ehvenuha. Bu gelecek belaların en ufağı. Çeşitli belalar var. Allah bağımlı. Göz, takat getirilmez belalar var. Bunlardan Allah hepimizi, bütün ümmeti mağdur kursun. Bunun, şimdi bu belaların en ehvini cüzdan. Cüzdan kendisini görmedi. Allah göstermesin bu hastalıkları. Bir dert. İçinde aslan mikrobu olan bir şey. İşte vücuda ne tahribat yapıyorsa yapıyor. Tedavisi de mümkün değil galiba. Bunların hastaneleri de ayrı, yerleri de ayrıdır. En acizi def olunan belalar bu cüzdan derdi bu sadaka veren insana gelmez. Bir. İkincisi vel barat. Barat denilen bir hastalık da var. Leke leke oluyor insanın vücudu. Tabii insandaki güzelliği kaybediyor yani. İnsanlıktaki eğer yüzde falan da olursa o çirkin bir manzara alıyor. Bu iki şeyi bu sadaka verilen sadakalar dolayısıyla giderilir buyurulmuş. Şurada diyor ki Şarihi, sadakanın bu kadar böyle mühim oluşunun sebebi mal diyor. Mal canın yongasıdır. Bizim tabirimizde de var ya, mal canın yongasıdır. Bu insan istemez canının ayrıldığını. Malı da ayrılırken insandan zoru zoruna ayrılır. Zorlanır insan yani. 70 tane şeytan da insanın saçına sakalına yapışırmış. Aptallanma, budalalanma, çoluk çocuğun var, bak suyun var, buyun var, harcama paraları diyerekten vermemeye çalışırmış çeşitli kandırmalarla. İşte bunlara iltifat etmeyerekten bu sadakayı veren insan bu hastalıklardan korunduğu gibi iman ölçüsü. Sadaka imanın ölçüsü. Nasıl altınları ölçen bir terazi var, bakkalların sattığı terazi var, vapurların ölçüsü olan tonlar var, çeşitli ölçüler var. İmanın ölçüsü de bu arkadaş. İmanın ölçüsü. Sendeki iman ne nispetlidir? Verdiğin para nispetindir. Paranın ne kadar kıyabiliyorsan o nispette imanın var demektir. Şimdi Ebu Bekir Sıddık Hazretleri'nin imanı Müslümanların imanının topunu bir araya getirsen onun imanına denk olmuyor. Neden acaba? O da la ilahe illallah diyor. Biz de la ilahe illallah diyor. Arada fark yok. Başka bir şey dediği yok onda. Onun da dediği la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bizim dediğimiz de o. Niçin aramızda bu kadar fark var? Onlar ilk Müslüman. Allah şefaatlerinden mahrum etmesin bizleri. Ziyaretlerde her zaman nasip etsin. Hem canlarını hem de bütün malını Resulullah'ın yani Allah'ın uğruna hiç 10 para almayarak bıraktı. Servet milyoner. Fakat hepsini Allah yolunda veriverdi. Gözü hiç görmedi. Yalnız bu iman, İslamiyet gelişsin, zafere kazansın diyerekten bütün varlığından geçti. Bütün varlığından geçişinin imanıyla varlıklarına sahip olan adamların imanı bir olur mu şimdi? Bir kuruş verirken korka korka veriyorum. O bütün varlığını veriyor. Hatta tabii hep bildiğiniz şey. Cuma'ya gelemedi. Resulullah sordu. Nerede? Ebu Bekir için gelmiyor camiye. Ya Resulallah. Cebrail Aleyhisselam da gelmiş. Bir abaya bürünerek gelmiş. Melek, bak şimdi melek. Ama insan kılığına girdi. Ve bir abaya bürünerek peygamberin karşısına çıktı. Ama peygamber tanıyor onu. Cebrail olduğunu, melek olduğunu tanıyor. Yo ya kardeşim Cebrail bu kıyafet. Ya Resulallah. Ben değil. Gökteki bütün melekler de bu kılıkta bugün. Neden? Çünkü senin dostun Ebu Bekir bu kılıkta indi bugün. Camiye girecek esbabı yok üzerinde. Hepsini tasadduk etmiş. Hiçbir şey bırakmamış. Bir abaya bir kilime bürünmüş. Eğinde kendi namaz kılıyor, çıkarıp hanımına veriyor, hanımı kılıyor namazı. Üç çıkarıyor ona veriyor, üç çıkarıyor ona veriyor. Bu alemde. Şimdi bu imanla sen bizim imanı ölçmeye akıl bulabilir misin acaba? Şimdi sadaka tabii iki ses veriyor. Bir görerekten herkesin gözü önünde veriyorsun. Bir de saklıca veriyorsun. Onun için diyor, es-sadakatu ala vecihe, es-sadakatu fissirri, tut fiyuka devarra. Bu gizli olarak verilen sadaka, Cenab-ı Hakk'ın gadabını söndürüyor. Yani kızmış sana. Sana bir ceza yapacak. Ya bizi bir ceza yapacak. Bu cezayı vereceğin gizlice bir sadaka dolayısıyla affettir seni diyor. Söndürür demek, affama sarıyettir. Allah-u Teala'nın affına uğru diyor. Gadabar Rab. Allah hepimize merhametiyle muamele eden kullarından etsin. Vakit gelmiş. Hakkı zaman kalmayacak. Arkasında yarın gelecek dersimizi okuruz inşallah. Cenab-ı Hak sizi de affetsin. Bizleri de affetsin. Amin. Size de bize de imanın tamamını dadan kullarından eylesin. İmanın tadı da var. İmanın gözü de var. İmanın kulağı da var. İşte o gözünü, kulağını, tadını dadan bu bahtiyar kullarını arasına bizler de kabul etsin. Bir hürmetin Fatiha. Ya Hakk'a hamdihi. الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فاهدنا ووفقنا على الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم ربنا يا ربنا بلغ واوصف مثل سبب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والاحسان من هذه الحتمات الشريفات والقربات الكريمات هدية واصلة إلى روح نبينا وشفيع ذنوبنا حضرة أبا القاسم محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أرواح أولادي وأزواجي وأصحابي وأتباعي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا فأساتيذنا وأقربائنا ومشايخنا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا ولمن له حق علينا لمن وصانا بالدعاء الخير لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين كافة عامة جامعين بانس إسكندر فشان روحي له بالأمم أصحاب خيراتنا رضانا Halid ibn Zeyd Ma'in bil Ansar'ın ruhu bil ashab-ı güzeyin Rıdvanullahi Teala aleyhi hazretlerine ruhlarına salatını madiyinde ruhlarla birlikte hasaten hazurun ve cemaat kardeşlerimizin de geçmişlerin ruhlarla beraber camimizin etrafında yatan müminlerin de ruhlarına ve bu hafta içinde rahmet-i rahmana kavuşan Süleyman kardeşimizin de ruhuna hediye eyledik Mevla vasıtıyla. Cümlesinin ruhlarını mesrur, kabirlerini pür nur, makamlarını âli, derecelerini yüksek eyleyip, seyyiatlarını da hasenata tebdil eyleyip. Bizler de onlar gibi bu darı dünyadan göç vakti gelince, cümlemizi azalın, asan ölüm, kamil bir iman ile. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. إله إلا الله ويشهد أن محمدًا عبده ورسوله كلمه طيبه من جسنه ده canı yürekten söyleye söyleye çene kapayıp göz yummayı Mevla cümle ümmeti Muhammed'e bizlere de nasip-i müyesser eyle. Allahümme ec'alna minel tevvabin, ec'alna minel mutatahhirin, ec'alna min ibadike salihin, ec'alna minellezine la khawfun aleyhim ve la yahzanun. Allahümme ehdina min indik ve efid aleyna min fadlik ve esbi aleyna min rahmetik. وأنزل علينا من بركاتك اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة بحرمة الفاتحة.